زهیر ابن غین ظاهرن عثمانی مذهبه، اعتقادی هم به امیرالمؤمنین به اون معنایی که ما داریم نداره، با خانواده خودش جدا شده، سوار مرکبش از شهر بیرون بره، میخواد در قضیه امام حسین و یزید نه این طرفی باشه نه اون طرفی، ظاهرا خودشو کنار بکشه، اتراق کرده در بین راهی، آماده شده برای غذا خوردن. امام حسین علیه السلام نزدیکی او چادر زده، قافلش برای استراحت مکس کردن، پیکی فرستاد به سراغش، بهش بگید من حسین پسر پیغمبرم، دارم به سوی کوفه میرم، میخوای به جمع ما به پیوندی بیا. دیگه در مثل مناقشه نیست، به اقتضای بحثم دارم اینجوری عرض میکنم. کلاس درس رو تشکیل دادم، کتاب رو باز کردم، یه عده شاگردای خصوصی دور من امام حسین رو گرفتن، دارم میآموزم اون چیزایی که بناس به یه عده خاص بیاموزم. خدایا تو رو به مقام امام حسین، تو رو به مظلومیت امام حسین، تو رو به خون گلوی امام حسین، در این ایام عزای امام حسین از اون حلاوتهای خاصی که اصحاب سر ائمه چشیدن به ما بچشون. بالا بخواید، با دست بالا بگیرید، از اونایی که به اصحاب سرشون چشوندن اون چیزایی که امام حسین گذاشت تا صبح عاشورا برن، یه عده خاص مون، یه حجابی دور اینها کشید، از همه جدا کرد، فرمود صبرن بن الکرام و مل موت الا غنتره، اون چیزی که به اینها چشون و به اونها نشون داد و اینها پر میکشیدن هر یکی، اون میگفت تو صبر کن اول من برم، این میگفت تو صبر کن اول من برم. خدا تو رو به عظمت امام حسین به کام ما هم بچش شان، تا جوشش ما، خروش ما، حرکت ما در راستای اهداف امام حسین علیه السلام به گونه دیگری بشه. پیک فرستاد میخوای بیای کلاس، آماده است. یه شاگرد میخواد تنبلی کنه، یه شاگرد آمادگی پذیرش نداره، یه شاگرد میخواد تو جهل خودش بمونه. معلم وقتی میبینه شاگرد نمیخواد، خوب دقت بفرمایید، معلم وقتی میبینه شاگرد نمیخواد میگه شما رو به خدا این شاگرد رو نذارید تو این کلاس بیاد. چرا؟ چون حال بقیه رو میگیره. بذارید اونایی که هستن در یه سطحی باشن که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، افسرده کند انجمنی را، بگذار پاکان جمشن. یک عده پاک در عاشورا دور امام حسین باید جمشن که در طول تاریخ آموزششون باقی بمانه. لذا امام حسین علیه السلام میخواد اینا رو جدا کنه، غربال کنه. کلاس آماده است، میای؟ اول یه لحظه تاریکی ها هنوز باقیه. مرا با حسین کاری نیست، با یزیدم کاری ندارم، من جدا شدم برای این که اصلا با این جمع کاری نداشته باشم، ولی به امام حسین بگید من یه مرکب خیلی خوبی دارم، این به درد جنگ و سواری اینا میخوره، اینو به آقا هدیه میکنم. پیک خواست برگرده، خانمش برگشت و خجالت نمیکشی؟ پسر پیغمبر تو رو دعوت کرده، تو میگی چنین؟ یه دفعه تکان خورد، گفت نه بذار منم برم. این کلاس جرقهی در درونش زد. برادرانم، خواهرانم، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، این نفقه ها، این جرقه ها را بگیرید. گاهی تو همین مجلس به یکی از عزیزانی که از مکه برگشته بود و ارادت خاصی هم بهش دارم به ایشون عرض کردم راستش بگو چی بد نشون دادن، چی گیرتون اومد، غیر از این قضایای ظاهری اونا رو به ما بگید، چه دیدید، چه یافتید. گاهی نشون میدن اما چشمایی که باز باشه بگیرن، گوشهایی که باز باشه بشنون. و دهه عاشورا قوغاست. چرا؟ چون ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. میدن به برکت ابی عبدالله تو این مجالس، از این مجلس به اون مجلس برو، از این خیمه به اون خیمه برو، از این کوچه به اون کوچه برو، چهار تا جوونکی هم که دیدی تو سر سینه‌شون میزنن تو کوچه میرن، دنبال اونم راه بیفت، ببین اونجاها جرقه ای که میتابه چی به دل شما گاهی ممکنه بنشینه. جرقه زده شد، داره حرکت میکنه، به همسرش میگه طلاقت دادم که آزاد باشی. گفت چی؟ تا این لحظه که تو اون عالم نبودی زن تو بودم، از حالا به بعد که وارد اون عالم معنا شدی من زن تو نباشم. میخوای قول بدی قیامتم با من باشی، منم همراهت میام تا کربلا. این ارزش. اون وقت شب عاشورا شد، امام حسین فرمود هر کی میخواد بره بره، همین زهیر پا شد، آقا جون کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم؟ آقا به خدا قسم اگه 70 بار منو بکشن و زنده کنن، عجب چه کانی ای خدا تو رو به عظمت امام حسین، این تحول و تکان رو در دل ماها و نسل ما و که اونای مملکت ما ایجاد بفرما، چه تکانی خورد؟ فرمود اگه 70 بار منو بکشن و زنده کنن، به خدا قسم دست از شما بر نمیدارم، و حالی که یه بار که بیشتر منو نمی کشن.